Wanua. benda batu bamba kasha Ula batajambi la benji betu asombila munga kuchi sense Kama fiki kubimenga bia mbunge Baji benda batu bamba kasha Utwa mshinga utwa wende Kabena biba kangu soko Asumba mbonga baya kwa bubibe kabu Mbatunga tetu tushala chana na bena mbunge Mbujimai wabali ngele wa mbunge Chikapa chami ngele wa mbunge Waja waja watangila kwenu buka zaki wa micha Mbujimai wabali ngele wa mbunge Chikapa chami ngele wa mbunge Waja waja watangila kwenu buka zaki wa micha Munaika zaki wa michabu Jenabu mwena Samaria Tutwende wa benwa chambembi Tutwende wa iriche kayombo Tutwende wa shaki musenga Mulunda wa Patrick Lomba Mulunda wa kaboya kakoko Mulunda wa jano mujanyi Mulunda wa erike chango